شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم، شما گلگلیا که همه خیلی دوستتون دارم. دوباره آقا کلاغا آمده. آقا کلاغه، حال روزت خوبه؟ خبرهای خوب خوب انشالله آوردی. بله، آقای کلاغه میگن که یه پسر خاله و دختر خاله به نام روحام صاحبی و روزا مقدسی خیلی همدیگر رو دوست دارن، هر دو هم 4.5 سالشونه. ماشالله ماشالله، مامان بزرگ مامان زری جون خیلی دوستشون داره. بله، هر دو مهد کودک میرن، خیلی به هم وابستن. مامان روحام جون مرجان خانومه و پدر هم آقا محمد. مامان روزای عزیز ما مونا خانومن و همسرشونم که پدر روزا میشن آقا سعیدن. در ضمن روزای داداش بزرگم داره به نام محیام. چقدر خوب، آفرین آقا کلاغه، خیلی خبرهای خوب آوردی از پسر خاله و دختر خاله که بودن روحام صاحبی و روزا مقدسی. منم روی ماهشون رو به عنوان عمه مریم میبوسم و خواهش میکنم به قصه امشبمون گوش کنید که اسمش است میمونک و شوخی های عجیب. توی جنگلی سرسبز یه میمون بازیگوش زندگی میکرد، اسمش بود میمونک. میمونک عاشق شوخی کردن با همه بود. از صبح تا شب روی شاخه ها میپرید، صدا در میآورد، ادا در میآورد و مدام شوخی میکرد. یه روز رفت سراغ لاک‌پشت پیر که خوابیده بود. یواشکی یه برگ گذاشت رو دماغش و بعد با صدای بلند گفت: وای وای، چه حیوان سبز عجیبی اینجاست، فرار کنین. لاک‌پشت بیدار شد، اولش ترسید، پاش خورد به سنگ و گفت: ای وای، پام، کمرم. میمونک قهقهه زد و اما لاک‌پشت بچه ناراحت بود. یه روز دیگه میمونک قصه ما برگ‌های خشک و ریخت تو لونه جوجه تیغی. وقتی جوجه تیغی بیدار شد فکر کرد طوفان شده و خونش خراب شده. برای همین شروع کرد به جیغ زدن. همه رفتن، ولی وقتی فهمیدن شوخی میمونک بوده همه اخم کردن و از دست میمونک ناراحت شدن. خرگوش کوچولو با ناراحتی گفت: میمونک این کارو نکن، اینا شوخی نیست، اینا اذیته. میمونک با خنده گفت: بی خیال، گفتم یه کمی بخندیم. ولی واقعیت این بود که فقط خود میمونک میخندید، بقیه ناراحت بودن. براتون بگم که عزیزای دلم، یه روز جشن تولد سنجاب کوچولو بود، همه دعوت بودن، میمونکم اومد. اما این بار تصمیم گرفت وسط مراسم تولد کیک رو ببره یه جایی قایم کنه. بچه ها فکرش رو بکنین، وسط تولد یه دفعه کیک گم بشه. همه وقتی دیدن کیک نیست ناراحت شدن، حتی سنجاب کوچولو گریش گرفت. یکم که گذشت میمونک کیک رو آورد و گفت: کیک اینجا بود. و بعد با صدای بلند شروع کرد به خندیدن. عزیزای من. سنجاب کوچولو خیلی ناراحت شد و بعد گفت میمونک، امروز تولد منه، چرا خرابش کردی؟ بعدم شروع کرد به گریه کردن. حالا گریه نکن و کی گریه کن. میمونک همونجا ایستاد. همه داشتن نگاش میکردن. هیچ کس نمیخندید. یه دفعه دلش گرفت. از دوستاش خجالت کشید. ناراحت شد که باعث گریه سنجاب کوچولو شده. گفت ولی من فقط میخواستم یه کمی بخندیم. بعدم از ناراحتی راهشو گرفت و رفت به خونش. بچه ها اون شب میمونک خیلی قصه خورد. آخه دوست نداشت بقیه رو ناراحت کنه. فقط میخواست شوخی کنه. اون شب میمونک رفت پیش سنجاب کوچولو و گفت ببخشید، من متوجه نشدم که با کارام دارم شما را اذیت میکنم. سنجاب به میمونک گفت اگه بخوای هنوزم میتونی شوخی کنی، اما شوخی هایی که دلازار نباشه. شوخی وقتی خوبه که همه بخندیم، نه اینکه فقط خودت تنهایی بخندی. بله عزیزای من، از اون روز به بعد میمونک هنوزم شوخی میکرد، ولی نه با ترسوندن، نه با خرابکاری، نه با کارهایی که باعث اذیت و ناراحتی بشه. خب اینم از قصه میمونک ما. امیدوارم که این قصه رو پسندیدین و شما میدونین که کار میمونک بسیار زشت بود، ولی خودش پی برد که اشتباهی و عذرخواهی کرد. آفرین. خب گلای قشنگم، تا فردا شب که بیام و دوباره یه قصه تازه براتون بگم، از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.